بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سورة عنكبوت کی امتحان ابتلاء د مومنان چې دې دنیا کې وا مسلمانانو باندې امتحان راځي کله چې هغه آمنا ویلي او کلمه توحید یې ویلي الله رب العزت په قسمه قسم امتحانات راولي چې موږ کې بیان شیو سلور قسمونه ذکر کړیو د امتحان چې ول انسان د خپل نفس سره مجاهده کوي او ځان په غالب کوي. دویم امتحانو د والدینو او دریم امتحانو د عام خلقو د غیر طرفنا سو مشکلات او سبد ردی او سپکی سپوری او سلورم امتحانو د خاص خلقو چاو ده هر زمالی ایمان خرسا ملایان دی داغی طرف نے امتحان و آخر کی بیان کرے. دویم باب کی بیا سلور قسمہ زنہ ذکر کول اول چی امتحان و سمر زمانی نوح علیہ السلام ذکر اوکو فَلَبِسَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا. دیم دا چی امتحان بسنگئی حیثیت پیسی نوعیت پیسی کیفیت پیسی ابراہیم علیہ السلام حال ذکر قالوا حرقوهو قالوا اقتلوهو وحرقوهو قتل وی حرف وی بیا دریمی ذکر کرد لوت علیہ السلام واقعا کی جستانا و مطالبی کی چمونگ تا دلیل و خیام تا معجزا و خیام سلورم دو شعیب علیہ السلام واقعا کی ویلو چتا تا بدروغ جنوی او بیاد مجرمین و حال بیان کرو تسلور قسم عذابون پی دنیا کی راغلی فمن من سرلنا علی حاصبا ومن من خزت الصیحا ومن من خسفنا بالارض ومن من اغرقنا. سوکی حلاک کری پا کانو سوکی حلاک کری پا چوا چا باندې زمکا ډکا کړی و زمکا کې غر کړی و پوچا زمکا اسو کې په بو کې غر کړی و به مثال پیش کړو د دې خلق د علاقت سبب کله هلاک شو زکه دی الله نه سیوا بغیر نور څو حاجت روا غنلی اوی ورسو امداد ورنک کند علاقت په وخت مثال بیان کون الله رب العزت وی چې دې مثالونه باندې څوک نه پويږي او ما یا قلوها الا العالمون څوک مثال کې ډېر حکمتي یو نه بلکې حکمتونه یې پکې هغه یار څوک ځکه نه پوي نو دې آیاتونو کې اوس الله رب العزت امر کوي پیغمبر پاک ته چې قران اولولا قران بیان کا یو د دې لپاره وي چې امتحان به په دې اساني مسلمان باندې چې دنیا کې هر قسم مشکلات راشي هغه الله لري کوي او د خپل کتاب په برکت سره د قران عظیم الشان په تلاوت سره دې ته امور مصلحه وي امور دافعه چې دې سره عذاب د فقیر دنیا کې اول پاره کې د قران لوستل بیا ور پسې د مانزه خبره بیا ور پسې ذکر کوي ولا ذکر الله اکبر چا سل شي په دې کې د الله ذکر دی دا د هار سن لوی دی د دې په مقابل کې یو د دې مخې ته د دنیا مشکلات نشي ټینګې دي تعالی نوم ډیر لوی دی د امور مصلحه بیان کړ چې امتحان په دې سره اساني کې نه دویم د دې لپاره وي چې مثال بیان شو اوی که مشرکینو بانده رد را ره ناغی دا اتفاقو کو چه قرآن با نبیانه آو دی که زمون دا لحاو بیده بیده دی که نور سنو دی ہوئی بس صرف زمون دا لحاو سپکی با دی ردی اوی پس خبری دا با نبیانه اللہ عمرو کو چه اتلو ما وحیه لیکا دا بیانیږي تما دې لپاره تاسو نازل کړی دی وحی کړی دی چې دا بیان کړی شي خلق او رسول شي ځکه مخلوق دې ته محتاج دی بغیر د دینه انسانان نزان پیجندې شي نخپل دین پیجندې شي نخپل رب پیجندې شي نو د خپل عمل په پته پويږي ټول هرڅه قران ته محتاج دي چې قران ویل شي او بیانول شي نو هرڅه شته چې قران بند کړی شي او نه بیانېږي نو هیڅ نشته هسه خلق لګیاي دي لور په لوټه تیری چې قران پکې نه یې کنه بل اخر کې دلیل ذکر کړي او عقلي خلق الله السماوات والارض بالحق الله آسمان او زمکي پیدا کړي د خپل حق لپاره او حق د الله څه دی هغه قران دی نو اتلو ما اوحي الیک قل ولا هغه چې وحي کول شي تا من الكتابين چا د الله کتاب دی نازل شوی دی د پاره چې دا د ولستې شي بیان کړی شي تلاوت دی ته وی چې څنګه وایي څنګه آیاتونه وینو دا سي په مطلبم پويږي تلاوت دی ته وی چې څنګه لفظ وینو دا سي معنا هم ستکه دته د قران تلاوت وی او صرف قرأت کول او رکوعین دې ته تلاوت نشي ویل ځکه هغه کې څه फायदा نشته دی بلکې چې ټول عمر صرف تلاوت کوي او په مطلب یې ځان نه پوه کوي نو هغه کې ثواب هم نشته. هغه چې حدیث کې راغلی چې او هر باندې الله لسنی کې ورکی نا بداوز تلاوت یا خنور کئی چی مانے نپوئی گئی نا آگی صلیل اللہ سنے کہنور کئی تاو جسنگے وائین داسی پا مطلب باندی پوئی گئی نا آگی کی جدہ اللہ خوخشنو دلسو نزیاتی عمر کئی واللہ یو ضعائف لمن یشا و تلاوت مانا سو ولی پیغمبر چی بیاناو او تلاوت یې کو قاریو هغه خلق او توغی خو ناغه بیان کو په خپل انداز کې هغه تشریح کو لا په خپل الفاظ کې هغه اصلاح کو لا په دې قران سره د خپل قام چری کې څومره مرزونه نو قران دا غي علاج پیغمبر پاک باندې یو یو مرض د پاره نسخه هوا چې دې کې د شرک علاج دی دې کې د جهل علاج دی دې کې د عداوت او د دشمنی علاج دی دې کې دنیا کې د ذلت او د رسوایۍ علاج دی. هر یو آیت سره به دغه خصوصیت هوا نو دا دا قرآن تلاوتو دا زیو قرآن دیر ازمان اپروتو پا دنیا کی لیکن خلق نو خبر چیدی کسی دی ولی مطلب یہ خو نو بیان شیو کنا داو جی مطلب بیان شی نو دیتا قرآن وی دیتا تلاوت وی قل ولا جواه كل شتاتا من الكتاب چغا خاص کتاب دے چې د الله کتاب دے چې دا کامل کتاب دے د دې په مقابله کې نور کتابونه ندي. دا مطلب صاحب د کشاف وي. دویم امر واقیم الصلاة نو بیا مونږ کاوه قران زده کا نو بیا مونږ کاوه نو مونږ به دې مونږ شي د مانځ په مطلب به پوه شي مانځ کې چې کوم خصوصي د الله رحمتونه دي هغه به تاسو حاصل شي چې څنګه خلق یادې کنا چه منز معراج المؤمن داد مؤمن معراج دین تک سنگ چه انبیاؤ با معراج کهو دا اللہ سران و مؤمنم پا منزکی معراج کهی دا اللہ سران ناغی چی دی بپوئی کنن فاقیم الصلاح دے گرور پسی بیان کن اول قرآن دے بیا منز دے دے ترتیب دے نو کوم خلقو چې د دې ترتیب لحاظ نه دی کړی خیال نه دی ساتلې قران نه دی ویلې مونږ کوي نه مونږ دی اخواسي کدا پورته کیږي هغه سمون دی چې دا ول نه تر اخره پورې پوه نه شو چې ما سوې په دې مانځ کې ما په دې کې د الله رب العزت کم کم صفاتونه بیان کړل، الله لمې کم کم قدرتونه ثابت کړل، نه پوي نامونس خو نه دي کړل، ځکه الله د قران بیان او د قران زده کړه مخکې کړې ده، امون یې رستو کړې دي چې مانځو په مطلب پوي شي، ځکه مونږ کې نور سن دي خدای الله کتاب دی، قران دی باقي او امر کړه سورته مزمل کې فقرو ما تيسر من القران، مونږ چې کې نو چې کوم تا ته اساني هغه لوله قران کوم، کله چې حکم یو کو تو خبري قران لوستل مونږ کول نو اوس په سماره مرتب کوي چې بالکل د دې سمارات شتا او په هغه کې شک نشته دی، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، بشک دامنز الصلاه یې ویلې غره لفلام الصلاه، یعنی هغه مونږ چې مخکې دا غینا قران زده شوی او دا غی په مطلب باندې انسان پوه شوی دی، کوم آیاتونه چې په دې مانځ کې وایي نو څنګه چې لفظ وایي نو دا سیمانه هم په زړه کې راځي، نو دې ته وایي الصلاه الف لام صرفه، بشک دامز چې دی تنان الفحشاء والمنکر، من کوي بند لرا د هرې به حیاه نه او د هرې گمراه نه، نو خلق چې باور دې ويرمږه هم نه کړو، نو اته مونږ کړه تا کوم ځای مونږ کړه تا هټو کې کړی ته جمعه ته ټوک لراو څوک د خپل نه راکاږي اس چا باندې چونډه لګې نو یو خو دې دا حال منزل خو نه رااله، بل دا وی چې مونږ د کانو په سپو او شوې الحمد سمانا رب العالمین سمانا در رحمان الرحیم سمانا د مالک یوم الدین سم مطلب د ایاک نعبد و ایاک نستعین، چې سمندر یې په کوزه کې را بند کړو نو دې څه مطلب و ناسی مونږ کوي مونږ کوي مسلمانانو او مونږه من نن کړو تا وای مونږ نه کړل دای تی راز وکړه او اشکالو اوسې جوابونه کوي خلق، جواب دادې اصل کې چ قرآن ویلی ان الصلاه دامنزو کم چې مخکې قرآن زده کړل هر آیت هر صورت هغه په مطلب پويږي او بیا په مانځو درېږي نو ته ګوره چې دې مونې کوي کنه چې ستانه بیا په عمر کې چرته به حیا یو شو او ګناو شو نو زه به جرمانه درکما وی مونږه خو مانځو باندې نکړو قران وی تا مونږ نه کړل ان الصلاه دا مونږ چې الله کوم ترتیب بیان کړ چې مخکې ځان پوکا تا ته پښتو درځي اردو درځي ته خو د قران په عربیت باندې نه واقف او ستاپ مانځ کې ټول عربي دا او ټول قران دی نو تا سنگ داغی پا مطلب باندی زان پویه با بانز مخ که ادره دا قرآن نوی ده پا بانز ادره دا یا خدا تو راشه و گوره دیخ تماشی تا دیدان سی میسان لی لیکس سری دیوالو ناو پیلره نی جوڑ کلی او چت پی دا پاس جوڑی نا که دیشی دا نشی که دیخوا چه اللہ سنگا ویلی نو دا سدا چه من سره منی کئی دا بی حیائی و دا بی دین اینا دا با کسا مارا دا دا یو سمارا شوا تنها زکرم بے انسان محتاج دے دیتا چه دے دا ضرر نبچی دے دا گمراہ نبچی دے دنیا دا آخرت رسوائے نبچی ابیا اور پسی محتاج دے اجر تا و ثواب تا دا اللہ رحم او فضل تا نور پسی زکوی فلذکر اللہ اکبر او خام خا ذکر دا اللہ چپ دیمان ذکریم دا ډیر لوی دی د دې نورو ارکانونو د الله ذکر تا په مانځ کې یو رکن نرسی نه قیام نه رکوع نه سجدا نه قعدا د دې ټولو نه به تر څه شی ول ذکر الله دا کتاب مانځ کې کوم د الله ذکر وکړو او د الله د صفاتونو او قدرتونو ذکر دی او کدا ډیر لوی شی دی دې ته د مانځي سی او رکن نرسی یو دا مطلب دویم ذکر کی ولا ذکر الله اکبر ذکر د الله چې دا بنده او درې د پمانځ باندې او شروع وکړه د الله په ذکر چې الحمدلله رب العالمین نو ول ذکر الله اکبر د دې ډېر لوی شان دی د دې ډېر لوی مقام دی بنده پنه پوئږي د په قیامت کې بیا پوئږي چې الله ول د دې اجر او عوض ورکړي دنیا کې وته ترتم وچه ولا ذکر الله اکبر تمرا پوښه چې دا څه چې الله ذکر کوي کنه په مانځ کې دا ډېر لوی شي نو مطلب یې څه دی مطلب یې دا دی چې ګورې مانځ کې د بل سفي کارونه کې د دنیا فکرونه کې نور خیالونه او نور فکرونه او نور سوچونه لار کې پریدم چې کله جمعه ته قدم روچت کوم نو د الله د ذکر سره نور سمایو ځای کوم چې کدا ټول سیدو نوال دي او د ماشومان خبرې هغه د کوټانو لوبي دي ته چې کوم سلرال نو دا ډیر لوی شي چې ګورې دې مانځکیو د خدای کور کې د بل صفې کارونه کې ولا ذکر الله اکبر علی بدامن ذخا چې مقتدی سره دا فکرې په مانځ کې او جماعت کې چې ګړې ته ګوري دا ټیم خوشوي دی استاد سويو کرایدار څه شو کرایدار استاد د سره دا فکر او استاد ته تپوس کېل تکي چې نن سیم تاریخ دی چې پهل ته وخت سور دی را قرض را باندې وو زمونږ دی دا فکر دی چې هغه یو خپل مشروطي کوي او مشري کوي او ابل سره تنها هم دی نو دا ډېر لوی شی دی کنو ول ذکر الله اکبر دا دویم معنا ده چې انسان ځان پوګه ته چې کوم بهتر علی د الله کور تر علی او ته چې ولانه او په دې مانځ کې سوای نو یقین وکا چې دې سره هیڅ شی نشي برابرې ده دا ټول دنیا یو په لاره صرف ست الحمدلله او بل پلا دا ټول دنیا یقینو کچ غره نشي برابر دنیا سي او درې مطلب څنګه چې انسان په مانځ کې د الله ذکر کوي د الله صفاتو نوې لګیا دی د الحمدنا تر ول الظالین پوری نو دا څنګه الله رب العزت دا بندا یادی فاملائئ اعلی کې پاوچت ټولی د ملائکو کې چې زما بندا زما دا صفاتو نه بیان کړل تیرشیو بقره کی فذکرونی اذکرکم تاسو ما یاد کئیم زبا تاسو یاد کام دا مطلب دے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اِيَّاكُمْ دا مطلب اللہ چی تاسو یادیم دا سماننو دا پاسا دا ملائکو پا مجلس کے ندا دیر لوی شان دیم یا مومنہ ځان خبر کا کنا تر اوسه دې ځان دې خبر کړ منځ ته ځي راځي مرکز ته ځي راځي او دا وایي چې ما سره د امت غم دی تر او غولي وایي چې د امت غمی چا سره ناغه دومره غټيږي تر او وایي ما سره وي د امت غم دی دمانځب مطلب نه کويږي چې زه سره راغلم ما سوې په دې مانځ کې ولا ذکر الله اکبر ته چې الله یادې نو الله تا یادې تی خود باندې انو سره یادې نو پس مکه باندې یادې او الله تا یادې دا چې سره چې وسره کوم دی فی ملئن عنده دا ډېر لوی مقام والله يعلم ما تصنعون الله زور نه کوي قرآن په خپل وی موږ نه وایو الله وی والله يعلم ما تصنعون الله خبر دی او ویني چې تاسو څه کوي تاسو څوک مونږو کو اغه خبرې لاندې اخلاص شوي چې د خدای په کور کې هم شروع کړی چې غلې او غیبتونه دلته هم کاو کنه د خدای بنده گزارو کا دا د الله کور دې کنه دا چې پرشتیا د الله کور نو هغه کې به دنیا خبرې نه وي جی خلق ځان له خپل کور جوړ کړی او نو میه پیدا الله یې خی هغه کې بیا ارس کیږي دنیا خبرې هم کیږي نو بیا پاره کې دا سي د دنیا کارونه هم کیږي څوک پکې خیراتونه خوري الکوي چټاش وګړای انا کو نه راشي د جمعې د مخامونو سم کار دی کنه صاحب جمعه ته جوړ کړی کنه څوک ته سویل هم نشي ګوره نو الله وی زنوینم چې تاسو سکه ما سره ټوکې مسخري کې زما دین سره ټوکې مسخري کې د جمعات شان هو قران دغه بیان کړي او سوره بقره کې چولای کا ما کان لهم ايدخلوها الا خائفين دی خلق لا خنو پکار چې د الله کورونو ته داسې په سرکشه سره داخل شوې نه داسې داخل شوې چې د الله نه یری دی غګین کوله بره نه کته تمراج دی کولی چې په سب کې و سره کوڅو کولان دی نو دې نه پیژنې چې زما نه په طرف ته سوک دی او زما نه کین طرف ته سوک دی جمعات حق خدا دے کنخا دری حکم بیان شو چلا ویلیو قرآن بیان کا منس کوا ولی کتا قرآن بیان ہے او تو توحید بیان ہے لیکن منکے بیلماز ہے نستا توحید اس پیدا نکوی ستا قرآن اس پیدا نکوی بیلمازا ډیر خلقی کنه شروع کی کله اردو کې کله پښتو کې څومره دوشي نو بیا هیڅ نه یی بس خاموشي ولې دې سره خو بل ماضی نکی کنه دا هغه کتاب دی چې دې سره به د عبادت پوره پابندی کې غره نل والله تعالی سپیدا در کی او خلق تبادینا سپیدا رسیم بل ماز انسان تلری کو کیا قیم الصلاة او دری میوی چیدی مانزو کی فیگر کوا دیکی دا اللہ دیر لوی لوی زبتونا او لوی لوی قدرتونا بیانی گی اصل شیخ دا دیکھا نو کلا چی مسلو شی او کلا چی قرآن بیان شی فخپل انداز کی نوریگا اولان برازی تبا قرآن بیانے چریم نشی بیان ہوئی دمرا ڈلی براش دمرا جرگی اومن یہ دا قرآن خدا نور خلقم ہوئی خدا سے نہیں نا تبا کی بل بل شانتی خبری کیا کدا دی قرآنی نبیا بینوئے خوا او کنه دا خو باندې کنه دوی اوټه پابندی ده او ټول په پابندی یې خدا کبر دی او ک کتدیم کاوام دی او ک خواص دیم دې سره نه ده هر څو توای کنه اسمان ته خې جوا اسی به سره ها کله قران ته وتاوې کنه نوم لې ماته هر وې نړ بشه مخه اوس می سمې نشته او ایب نشت لے خواه او کنا دا خواه اللہ ویلی دی کنا چود ما کتاب تا دس پکو کاتا چنشمت لے وخراتا نشتا بیابا نشت لے دیتا ویلیو اخر دو دریمی سی پاری کی او کہ اللہوی زد دغ خلق استرگی او زرون علوم دا قرآن منو قلبو اپیدتاهم واسفارهم کما لم یؤمنو بهی اول مر ز علوم دا دی خلق استرگی او زرون دا دی قرآن بولی زکا چی اول زلی پی ایمان رانوڑو اول زلی توکل انکو چراغ لیوی اللہ بیا بنا رازی خواه دا خو زما کتاب دی دا خو باران پس پټې نه ګرځو چې ستا سمې نو نو بیا به سمې ونش نیش زدا کول راه پرستوي چې خلق برازي او قسمه قسم اعتراضونه وکي او منسوبي و جوړي ولیکن ته بچا سره چیر نه کئ خیال کا وګوره کچیر دیو کنو خبر ختم پیغمبر پاک تنوی چې ته خپل کار کوا مسله کوا او د خلقو پروا مه ساته هر څه چې وي دا غیر پروا مه کوا خیال کې مراوله ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن جگړی مکوا باسو نمکوا د دې مولانو سره د کتابو سره زکه دی وخا مخاطا چیړي نو سبوي ها مسلې بړوان دي کوي چې په علم کې باباس کو چې علم نو کمی معقولې نه ده کیف دی او کم دی ها په روح کې باباس کو چې دا روح څه شي دی جسم دی او کجوار دی د بدن د بار دی او ک بدن کې دن نه دی روح کې وای باس کو یهودی خو نه وای په حیات او ممات کې وای باس کو په سما کې وای باس کو وینا په توحید کې وای باس کو الا بالتی هی احسن خبر مکوا او چیړ مکوا پیس یو مسله کې ځکه دا ټول به فائدې دی او به ضرورت دی ها مگر پاغه مسله باندې چې خاسته ده مې په توحید کې باس کو د باس مسله ده تما ته نور علمونه پریدا مونږ الله دې پر نه پیدا کړی دا خوسی انسان د قران د ذکر د پاره سوای چاسه پنه پویګند دې د پاره وي بیا څوک سکي حضرت شیخ ویلو یو طالب و تناغلو یو کتاب راوالو شرچغمانی باب خامس ویره جی په دې ځای نوم پوښیو هغه وخت چې مونږ ستانه وی یا پوښیم خو ير میشو دا ځای خورا ته حلقه هغه ته ویت لیوانی نه یولې یسلې چې د کوین او پر او باس نو څنګه را او باس په بوکای رسېو ته پرتای او چې وسلې سمندر په اړه ناست نو بیا جتی وینا نو یا همونګه څوک نو نما وتاو ست ترجمه خو تاسو یې چې مون ترجمه نکوم مون کتابونه وایو نما وی زب چې اوس به د دین نکیږي نو اخر به دی غاړه کیږي کنه رحمان دې دې پر وی چې تاسو قران ته غاړه کیږي ده انور څوک نو او یو خلق قران ته کې ناس تاسو په سوو نشو نما غرسه او بوکا لری کلل اومه سوزول بلر کا نن کیږي هغه جدا وخت اوس هم سمندر ته ناسيو الا بالتي هي احسن دغه ضروري سيزونه خو ندي تما سره پدي کې باسو کان چې د قران دی او صورت مطلب بیان کام د قران دی او صورت خلاصه بیان کام د توحید دلائل ذکر کان چې توحید باندې سمره دلائل دي د قران مخاطب په دنیا کې څوک ما ته دا وایې مله په قران کې او باس کو دا خو د بنده کتابو ندي ته وو ته دا وایې ښا چې نورو مسلو کې نه چیړو ابي فديدي او ګرامر دې مونږه باس کو نو په توحید کې وکو ولي چې فیضرات اورسي کتا کې څه کمې نوم به پرشي ماته به دوا کې کما ته به کې څه نقصان وکو نوم به ستا شکریا ادا کوما الا بالتي هي احسن انت هو به تدا سي وې اغی کلا اغی کلا منی اغی بیا بیا رازی فاللہوی اللہ اللذین ظلمو منهم ها مگر او کسان چی ظالمان دی پدی کیم عنادیان دی تعصب کی او عناد کی نکو تو تا دیر وی چی دو پدی کی باس نکوم فاوبتا توی چی ندرزی در نوزکا باس نکیم نخام خام توی چه دی خود زمان رسوائی کئی ظالمان پکی که نخوا اگی بیا داوازو چد که سوار رس علمه ندی کڑی نو توانه چه بالکل باس بکو لیکن دلیل با دا اللہ کتابی پدیبان دیو باس کو که هر مسئلہ ویم هر مسئلہ که در باس کوم چه نمی پریده که نا و لیکن پا قرآن بیکو ما زکتوه چه جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاسرانه افهام الرجالیم توه چه طول علمونه پا قرآن کی نو بس بل پلسلزو وقولو اوائی دیتا پا جواب کی آمنا باللذی انزل الینا مونخو ایمان راورده پاغی کتاب چه مونگ تنازل شوه دیم وانزل الیکم او تاسو ته نازل شوی دی دا قران ټولې دنیا ته نازل شوی دی دا یو قوم دون قوم ته نه دی که يهوديان دي که عيسایان دي که مجوس دي که مشرکان دي که هر څه انزل الینا انزل الیکم مونگا پا دی کتاب باندی باز کو مونگ دنیا کی دا دی کتاب خلقیو زمونگ علم دا دی قرآن نا راغل دی مونگا پا منتو باللہ کی دغویلی دی چا منتو باللہ و ملائکته و کتبه ارکا تا سر کم کتاب دے ترخ کی دینے والے دے ترخ باسا مون خدا اللہ کتاب منو بندیانو کتابونا نا دبندبسو کتابی تا پا آمننا کسوی لی دیو آئے کنا کنا ایمان دینے دی راوڑی لہا دی بخبلوی جزمونگا لہا ایمان ندے کامل شو آمنتو باللہ و ملائکته و کتبه دا اللہ کتابونا مون خدا اللہ پا کتاب ایمان راوڑی مونگ با بل کتاب باس نکو اگه که با گوری چه سلی کلی پتور سایه بانده مونگ ایمان راوڑه ده پا اگه کتاب چه نازل شوه ده مونگ تام نازل شوه تاسو تام او پا اگه کتاب که دا مسئله ده و الهونا و الهوکم واحدون دا قرآن مسئله بویگی تا با قرآن ویلی کنه حضرت شیخ ویلو یو کلی ته لړم خلق یو مولا مشور کړو چې را دې په قران خپوي دا څه به پوه شي دا څه د قران مغز باندې دا نه خلق راوستو ما دې نه تاسو کو چې د قران درس کوي ها پويږي پیږي ها اماتا سورة انفال آیاتوی او دا سورة انفال دا دویمی سی پینزم شپگم قانون میں ہوتا ہوئی چی دی سمان و اما تخافن من قوم خیانتا فانبز الیم علا سوام پیغمبر پاک تاوی چتا دے او قوم سر وعدہ کلی او یریگی چی دی خو پابند ندی وعدہ ماتی نندے او کسبا دے نتو تا مخ کے غخپل وعدہ او غردوان اماؤی جی دی سمانا او دا سی ہوئی چکتا یریگی دی او قوم نا چی دی با خیانتو کی فمبز الیم علا سوان نتو تا مخ که اعلانو که چه دماغ وعده نشتا حضرت شیخ وی چه خلق دا مطلب شو چه کافرانو بی لوزیو کلانو توم بی لوزیو کان نمولا غلشو طالب تاوی ترول دا جلالین شریف چه ریول نوی دی که خود ندس ندی لی که ترول دا مدارک شریف چراولن پاغی کم نو تراول دا جامع البیان شریف قرطبی یاد اغی کم نو اماو توی چلو مستلے کوا دا پیو تفسیر کشتے واغا تفسیر وی چه دا چاقی دا سینی نو اپمان پویگیم اغی دا کم تفسیر اماو توی چه سمت الدرر قرآن خلاصه چې حضرت شیخ لیکلی ده ما ته وی چې تاسو څنګه په قرآن کې ماهر یو خلق دي اوسې بتونه نه مړی چې ته د دې آیات په مطلب نه پوهی کنه دا حال ویلاونا ویلاکم واحدن مددگار زمونږه مددگار ستاسو یو دی و نحنو له مسلمون او زمون دا عقیده دا چی بندگی بخاص دا اللہ کون گردن نهادی بخاص دا اللہ کون عاجزی و توازو بخاص اللہ تکو بلچاتنا دا زمون دا قرآن مسئله دا نا دی کرا سر باسو کا کنخا ویلاؤنا ویلاؤکم واحدن دا تو آیا نور خبر وای کزینو بیا کالج ته لاړ شه کالج کې ډیر خو ګرامر ویل شي او ټول فل سبجیکټس پکې پڑھاوی گیا وای کا فاغه انګلیش ګرامر دی او دا د عربی ګرامر دی نو تا ټول عمر په دې کې تیر کو ځان له عمر خراب کو ټول عمر په دې کې تیر امام راضی وی چا چې عمر د قران نصیوا په بل څه کې تیر کو فقط خواب او خسره تباہ و برباد شو آخر